aw rajulan neena ma ñew ne yonanti ba ali sal sam ñew ba ci nopam dal di koy dey ne ko nak tu'ayyimun li ne ko a as ñam su tuti dal do xamne dama ko wajal ngir yow faqum anta jogal kon yow yow ndaw yalla li warajulun aw rajulan yow ak ben nit wala ñaar maximum ñaar ngeen di ñett ndax lu ndaw la qala yaronti bi alayhi salatu wasalam ne ko kam huwa ne ko ñam mi ma wax nan la tollu neena fa zakartu lahu ma dal li koy wax limu tollu a peu près ni mu tollu fa qala neena yaronti bi alayhi salatu wasalam ne ma kaseer alhamdulillah كثير طيب قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي نما يننتي عليه صار سام نما ما واخكو نيم تول منما كثير طيب نما lolu de lu bari la ta lu tey la ta baxna ne ko nak waxal sa soxna si bumu wacc ci li bumu ko wacc ci xal yi ne mburu mi mi defar four bi mi defare mburu mi fim koy lakke bumu ko genne bumu ko din bum laal dara bama ñew jitu nga wax ko lol a neena فقال يونس بن علي صاد والسلام قوموا نجوغلين امنا شي ين روايه مو دالدي ام كومو نه وووال وا خندق واو موتاخ شي بن روايه مو نه وصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سورا فحي اهلا بكم mune mu wo wa xandak bi ne len sayidina jabir defaral na len lek mo len wajalal lo xamne lu ngeen di lek la fa hay fa hayya alan bikum kon nak aksi len bienvenue chez jabir ñun ñep nañu arrêter liguey bi dem keur sayidina jabir ndax heure bi sax defon nañu wara wacc nay من وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس ولقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وقلت جاء الخلق والله إنها والله إنها للفضيحة على صاع من شعير وعناق نينا يننتبع عليه صلى الله عليه وسلم muy dox nit ñi top ci Allahu akbar neena maangi am kersa go xamanteni ni mais maangi am kersa go xamne kenn xamul nu mu tollu lu dul bur yalla maangi nan kay quelle honte bur yalla rek xam kero kersa gi nga xamne momu mur tellement problème amna mané jaa al khalq bu yonent bi da ali sahab sam ga yep nit ñi al khalq minde fi ndax dañu bari wallahi watna ci yalla innaha lal fadhiha li de mom moy sama wuñu sek sama wuñu suturo deug ngi de moy sama gatché way ñi ñep lan la len bu ñewé luñ fay fek sa'un min sha'ir absa ñenti muddu ci lo xamné orge ak as ngat suma reen ni ngir lool noor amna ci yenn way neena bi yonentou wala sa sa mo yoon dama daw nu mu dina gaawi jitu len fa dakhaltu ala ra'ati fa qultu wayhak jaa an-nabiyyu صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والانصار ومن معهم نينا من لا اله الا الله بروبليم امنا دي سخنا سي بروبليم امنا ما اكسي داو دوجو سي نكو بروبليم امنا jaa annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bil muhajirin wal ansar wa man ma'ahum nako yonenti bi de alayhi salatu wa salam andina muhajiruna ak lansari ak ñi xamne ño and ak ñom ndax bu ñom moy ñeneen ñi len tribu fo dañ doon ñew di ci japp ak ñeneen mënu ñom ñepp la andi wa xam ndax bi yepp la wo xolal rek allahu akbar li taskunu ilayha gi alquran wax wallahi mo taxon ma doon wax bañu gis salatu zatur riqa soxna sayyidina jabir bi soxna sayyidina jabir bi ibn abdullah mo ngi tuddon nak suhayla bint mas'ud al ansariya non la tuddon ndaw si suhayla di domi mas'ud bokon ci kogul lansar ko yemele won ta amon ko lutti ci yonnte bi alayhi salatu wassalam ak suñu borom ah mona sayidina jabir xoro bim ñewé ak titangem monako biki wa bik bika wa bik hal sa'alaka قلت نعم منكو دالال ديفال دانك ديفال دانك لان لوتاخ غاي باراخ باراخي ني نيكو دالا لاج ولا ديت استك لاج نالا بيغا نيوي منكو واو ام تي بنين رواي منكو ياو يالين ياو ياو نيت ني ولا يونت با علي صاحب سامالين و نينا ماني يونت با علي صاحب نو نو نو موم مولين و با مان نينا نداو سينما سما سخنا سينما دعهم الله ورسوله اعلم ne bayileen yalla atab ndawam sallallahu alayhi wasallam ño xam ñom luñu def non la yaw kom ko wote mom mo wote moy yaw luñu sayon bayileen rek bul di ñun nahnu qad akhbarnahu bima indana ñun yaw wax nga len ñun liñu yor suñu gis nga tamit nahnu qad akhbarnahu moy couple non la ngeen di former nek kenn sayyidina jabira dem wax mais mune nahnu ñun qad akhbarnahu wax nañ ko moy parole bi kenn rek ko koy yor mais ki wax ke wax ke wax mbolo buñu déné kenn doy na wala du mel non kenn ke rek na wax borom kër gi wax na mo waxale duggal na fami bi yépp mune ko nahnu ñun qad akhbarnahu khabar nañ ko bima indana li ne fi ñun sayyidina jabir neena fa kashafat anni neena gis nga waxam gi mu wax ti tangé gé ñakaré gé gima andon yépp dafa wax li rek lepp wacc ma xamné nak ah soxna ci waxna deug comme que yéne ci walé sa sa malen wo Allahu wa rasuluhu a'lam bur yalla ko yéne tam ñu gina xam sallallahu alayhi wa sallam subhanallah mo dox ñaan am soxna yu mel ni mo gën do am problème ci biti ñew ñu yokal la ci walla nga am toutik afiye ñew ñu yok ñu andil lay problème ño xamne li taskunu ngir ñen de dal ilayya ci ñom ndaw defal leen mawadda wa rahma seen digeenti lol ngeen am ciofel ak yermane suñu borom def ndaw si sa soxna bo ñew ci mom mana dalé ci mom lu biti bi metti ligeyu kay ba marché yek yoy lu metti bo duggé ci kër gi yegné fi ma dugg wuté nak fa ma joggé wayé bu néké contraire bi rek moy problème commencé na bu réy mom nga xamné nit ki borom kër gi mom ci biti la gina fexé ke bu duggé ci kërëm lool musiba la loolu safara la ci kaw suuf kon loolu safara la ci kaw suuf lolu safara la ci nit nga xamne yow biti bi mo gëna ci ngay gëna amé dal bo duggé ci bir waaw ak niñ koy défé nga na duggu rak diw de huissier bi de huissier bi de ñëwon na fi da neena da am num doon saisir salam assalamu alaykum bi balam wa alaykum assalam je dal musanni le kayitu huissier bi maw mirmir nek lo xamne non lay deme sa su ne sa la te ngay dugg ci yaangi appréhender ana tay ban nouvelle bu nakari la bay wax ci moy ne lolou c'est le contraire ak li taskunu ilayha sayyidina jabir radiyallahu anha anhu wa arda suhayla bint mas'ud al ansariya radiyallahu anha soxnam sile mo dalal xalam kero motax munafa kashafat anni bimma waxe lol mu dal limay wunnil li newon sama kaw ti choono sama bob bi xawma num koy kiwe numa koy regler ndax mbolo mi yeb ñew way lay way way al fadihatul fadiha way way gatchey gatchey gatchey ay ndaw si wax ko li xelam dal neena legi nak fa dakhala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala dukhulu 'ashratan 'ashra wa la tadaghatu neena bi accé yonentima alayhi salatu wassalam nak na sahaba ay radiyallahu dugulen 10 par 10 dugulen 10 par 10 taw nak bu ken bu len raj raj lo moy dugulen 10 par 10 bu ken nek fi di raj raj lo allahu akbar bu ken raj raj lo bu bousculat am def len ko 10 par 10 dank dank na par 10 dug bu ñepp dugando de 10 par 10 legi mo ne ndaw ci dal di genn li nga xamne moy limu defaron di ci defare mburu mun na yonentiba alayhi salatu wasalam dal di ci tifli dal di ci barkel moy mu ñaan ci barkel ci dal di ci tifli eufti legi mu daldi thumma amada ila burmatina fa basaqa fiha wa barak mu daldi ñew def nonu de même ci li nga xamne moy cinne barkel ko daldi ci euf daldi ci tifli ah legi nak mu ne len nak ikhbizu ne len nak legi man ngeena commencer defar len defar len defar len boulangerie moy defar len li nga xamne moy mburu yi legui de len dugal ci tanour gi moy ci four bi bu ko defé ngén commencé nak di defar li nga xamne moy mbir mi voilà legui munele ta tamit de len tank ci bir cinli de len tank di def ci bol bi mo ci bol bi nga xamne mom la nit ñi 10 par 10 wara siq warifu wa ghattul burma bu ngeen koy def nak bu len ubbi cinni diko xol de len yeen def len lu sen loxo ak li ngeen di tanke cinni li ci ne soos bi nu ci sen loxoy dugge rek waye bu len ubbi cinni bu ci bu kenn xol li ci bir cinni allahu akbar ah neena nak non la doon def di genné mburu mi ci bir four bi ma fiñ koy lakke neena ba paré mais four bi non la doon def moy da koy mouralé bu kenn gis li ci bir mom dal mu ngi xëc mburu yi dal di daggal gaay di len jox di jël yapp yi di def ci mburu mi di wax nan sahaba yi ay wa jégé ci len kunu lek len kusur rek mbolo musur ñune la jogal jog len summa daa ku jog rek ngeen jog ku kusur jog ñu wo ñeneen non lañ ko jappé kéro waaw neena nonu lañ ko jappé non lañ ko jappé hatta akalu wa hum alf sayyidina jabir ne bani ñu lekke ñom ñep te 1000 lañ amna ci yenn riwaya dana 300 yeneen yi ne ay ne yoyu tekewul ne moy ne 1000 bi ci lañ tollon leg leg nak mo ne 300 mais lolu non dakantewul ak li 1000 lañu won wala luko jégué wala luko 1000 lañu sax wala luko mo ne wan harafu wa in burmatana la taghut kama hi neena ñepp lek nañ armée bi yépp ñu doon gas ñépp bu doon tay lañ nane ouvrier yépp ñu doon liguey travail public yi ñi néwon ci talib yi yépp diko gas ñépp ñepp lek keur sayyidina jabir ci lool neena biñu démé suñu tinli mu ngi mel di bax di mel li melone mel ni dara jogu ci mune suñu mburu mi suñu pat biñ doon défaré mburu mu ngi mel ni melone yonent bi nak alayhi salatu wassalam ne len kulu wahdu fa inna an-nas asabat maja'atun shadida mune yonent bi alayhi salatu wassalam nak ne len kulu ne len lek len amna ci ben riwaya ndaw si la ne kuli ne ko lekkal ta na ngeen saraxe maye wale yakal ñi nga xamne ñoy seen mbokk yi leen wër ndax kat nit ñi jamono ji mi ñu nek asabatuhum dalena dal majaa'atun am khifal am maral bok maral geek ñak ji moy khif periode day dañu ñak moy khif gi taw yi ak yoyu nonu amul ta khif gi gu tar mo dal nit ñi mo tax mu ne ko kuli hada wa ahdi fa inna an-nas sa asabatuhum majaa ndax nit ñi ak xif gu metti nak mo len dal Allahu akbar yaangi fatelako kone li ni moy li nga xamne mo taxone ash-sheikh buti newon ghazwatu dhatur riqaa mo ndika am ghazwatul khandaq contrairement li ñom imam al-bukhari waxon ñom imam al-hafiz ibn hajar ak ñoon moy imam ibn ishaq mo ne won mom affaire bi dafa am avant khandaq ñom imam al-bukhari ne après la moy après khaybar waye waxon nañ ne li ni moy tektal bi imam ash-sheikh buti waxon ne moy wané ne li imam ibn ishaq wax moy li gina deug ndax yonent bi alayhi salatu wassalam ñew na keur sayidina jabir ba gis soxnam bané ko kuli lekkal hada ci lek gi wa ahdi ta nga saraxé nang ci maye ñi nga xamné ñoy sa mbokk yi la wër ndax fa inna an-nasa asabatuhum maja'a nin ni kat akif dalena dal legi naka lay démé non lool xew fi yow boone kon zatur riqan dafa xew après khandaq moy yonnati maalay sar sam naka lay xame sayyidina soxnaay sayyidina jabir ba wax ak mom li ay at après mu nan sayyidina jabir ndax tak nga soxna comme nagn ko gissone ci zatur riqan lolou li bokku na ci li nga xamne moy li don li degeural li nga xamne moy waxu ñom imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abi kon sayyidina jabir ibn abdullah kero kon khandaq ni la fa iswaram ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ak anaqam bobu ak sa'un min sha'ir bobu mu yoron radiyallahu anhu warda ginaaw gi nak fekkena xarib comme nim ko waxe fekkena hajjatul wadaa ba motax moko netali hadith bi dina guddu bi wax ci ajgi mu nek ko deme sahih imam muslim ni mu gudde mom sayidina jabir dal di won koy netali sutu yonnati bi alayhi salatu wassalam diko netali ci ajgi mom sayidina jabir radiyallahu anhu warda mom nak bi yonnati bi alayhi salatu wassalam genné adina bi yonnati bi alayhi salatu wassalam genné adina mom sayidina jabir ibn abdullah dafa bokone ci ñu upp xam xam fofu nonu medinatul munawwara motax imam waqi'a waxna ci musannafam jele ci hisham ibn urwa sayidina hisham ibn urwa mun kan li jabir ibn abdullah halqatun fil masjid ya'ni an-nabawi yukhadhu anhu al-'ilm mom mun sayidina urwa hisham bok ibn urwa mon sayidina jabir de dafa amone ci jakka yonnati bi alayhi salatu wassalam jataay halqa fil masjid moy jataay bo xamne mom la don japp ci jakka ci juma yonnati bi alayhi salatu wassalam moy di jangale nit ñi di jere ci mom xam xam di joge fu nek di tok mu samp jotaay di jangale hadith yonentume alayhi salatu wassalam sayidina jabir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhu warda la motax halaqatu zikri halaqatu al-ilmi yoy ngey gis ñuy def ci jakkay lolu sunna la yonentume alayhi salatu wassalam moko don def bim fi joge sahaba ay radiyallahu anhum continue ko diko taxawé ba ni nga xamné ila yawmina hadha borom xam xam yi di taxawal ay jataay nga gis ci jakkay lolu nak dang koy gis ñum koor gi lañ cey def danaka moy ne koor gi bu ñëwé Sénégal da ngay gis ay tafsir jataay tafsir jakkay ni muy mel ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah waye danaka bu koor gi jexé ñu lem téré yi ak tafsiri nekkat ca lañu newon tiaxan kat yene ci tiaxane ku nek ka dam jangale dem fenen ku nek nek ci li nga ne waye nak ah yonentume alayhi salatu wasalam demewul non mom de da ko don def comme ni sayyidna abdullah ibn mas'ud wax bagn ko ne de ñu jappal bes bu ne yo xamne dañ koy def mu luñu fixé ku mel non mom mu newon yonentume alayhi salatu wasalam da don xol buñu bu gisé ne ñun paré nañ dir recevoir xam xam bi mu defal ñu lool waye doon loon def rek di ñu ko ki non waye legi bu doy nit ñi tamit man nga len ko wax ñu xamne be sangam majalisul fiqh la ay jataay fiqh la ñu xam ko loolu moy diko wajal wala majalisu tafsir wala majalisul usul ci walu usulul fiqh ak tamit ci nga xamne moy tawhid comme ni mi amé ci dekk arab yi bo démé ci dekk arab yi mom da ci fess del medina bo fa démé ay makka ay sham ay ki ni ay num tuddu fu mu tuddu ay mar yoyu nonu da yoyu mom motax bo démé ci net bi da ngay gis internet bi yo xamne da ngay mëna tok fi nga dox nekkal ta bawol yow l'essentiel amal internet ngay suivre durusi en direct ci islam livre islam xawma num tuddu non ngay suivre di gis heure yi nga xamne ci la xam xam bi di balle ci jakkay ak jataay yi nga man koy top yoy yeb inshallah yoy nga gis nit ñi di ko def muy lo xamne sayidina jabir mi radiyallahu anhu warda da ko don def ci juma yonent bi alayhi salatu wassalam motax mom bokkuna ci ñu upp luñu solo hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam motax mom solo na 1540 hadith 1540 hadith mom la sayyidina jabir ibn abdullah dal bi solo jeli ko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam waaw 1500 bokon ci al muksiruna ñi nga xamne ñoo upp luñu jël ci yaronte bi alayhi salatu wasalam ci sahaba yi jël ci yaronte bi alayhi salatu wasalam hadith mom ni bokon na ci ñooñu al muksiruna lañ leen di wo moy ñi nga xamne solo nañ minimum 1000 hadith jël ko ci yaronte bi alayhi salatu wasalam ta ñooñu bari wuñu mom la imam as-suyuti li wax rahmatullah alayhi ci alfiya bi والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر ويليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي ولا نقول والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي موقعي إمام السيوطي رحمة الله عليه ألفية بمنى والمكثرون نيجا خلنا نور صلو باري حديث يجلت ينكب عليه الصلاة والسلام منى نيونيو مويا خلنا ميل مينيموم ميل حديث جلنا نكوت ينكب عليه الصلاة والسلام الله mune ñooñu abu hurayra moy moy tête de liste yi moy ëppale lu solo ci yaronte bi alayhi salatu wassalam abu sayna abu hurayra yalihi ki ci tegu moy ibnu umar di sayna abdullah ibn umar muné wa anas nak sayidina anas bokku na ci ñooñu mais du nak ke ne dafa def ordre bi ku nekk li ki ëppale top ki ëppale non du lool la def wala du lool la def mo tax wa anasun bokku na ci ñooñ sayidina anas wal bahr ak sayyidina abdullah ibn abbas geejgi al bahr abdullah ibn abbas al bahr geejgi ci xam xam ak cielate ko ak xam xam bu déborde bu jaaxal minde fi moné wal bahr kan kal khudri comme al khudri moy kan sayyidina abu sa'id al khudri رضي الله تعالى عنه وارضى من وجابر اك سيدنا جابر مغي نون 1540 حديث لا صلو واو يو خامن امام البخاري 58 اك امام مسلم نيوكو بوك صلو موي متفق عليه imam al bukhari wetena yo xamne mom moko solo imam muslim solo wuko ci sayyidina jabir gele ko ci mom 26 hadith imam muslim mom ci mom kesse am yo xamne mom kesse moko solo imam al bukhari solo ko 126 hadith yo xamantene imam muslim kesse moko solo gele ko ci sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu mom nak sayyidina jabir suñu borom ku ko mayon ku guddu fan la won ku guddu fan la won demone na dafa demone ba danaka dafa silma xawon après dafa silma xawon après mom sayyidina jabir ibn abdullah kanta nak kagn la genn adina mom mo mujjé genn adina sayyidina abdullah ibn umar xam nga sayyidina abdullah ibn umar defon nañ tarjama waxon gisone nga nim guddé won fan waye mom sayyidina jabir moko ginnono guddou fan moy mo genn na adina après sayyidina jabir après sayyidina abdullah ibn umar la genn adina mom nak ki sayyidina abdullah ibn umar kon nit ñi dañoo wuté ki ana kagn la genn adina sayyidina jabir ibn abdullah amna ñune mom moy sahaba bi mujjé genn adina fi nga xamné moy medina waye lool imam al-baghawi d'accordul ci loolu dana dedet ki mujjé genn adina medinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam moy sayyidina sahl ibn sa'd as-sa'idi abul abbas amna nak ñune mom mu ngi genn adina l'an 78 après gadda yonentima alayhi salatu wassalam waye amna ñune ño xamne dañ ne l'an 74 le guen adina lolou tamit benen wax la kon la sos amna ñu ne la 78 le guen adina mom sayidina jabir am ñu ne la 74 le guen adina am ñu ne non la 73 am ñu ne la 77 amna nak ñu ne mom bi mi guen adina mom sayidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu mu ngi amone 80 14 ans la amone lolou wax la amna ñu ne ci le genn adina mom sayidina jabir dañ na nak ay metti yu bari gisoon nañ mo ne jele mom gogele ci zatur riqa ken ayyamul harra bi nga xamne ci la gaay yi dogene dal ci wa medina ci la gele mom gog ci lañ ko faate won mom sayidina jabir ibn abdullah kon non lu genn adina ci wax yu wute yoy ci ban ane la waye dafa mujjon sil ma xam mujjugi mom sayyidina jabir radiyallahu ta'ala anhu kon wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdaws maskanahu wa ma'wa kon lolu moy tarjama sayyidina jabir ibn abdullah ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon legi buñu ñëwaaté ci li nga xamné fi lañu yémo kon lolu moy ben xew xawu sayyidina jabir bob xew kéro ci biñuy gas lolu nga xamantene moy canal bi nga gis kon yonnati bi alayhi salatu wassalam ni mu barkele lek gogou nga xamne lu touti la waye mu def ay 1000 personnes dal ci mana lek min barakatihi sallallahu alayhi wasallam waye bokuna ba legi ci kero ci xew xew yoyu li nga xamne mom la imam ibni ishaq رحمه عليه وعن ابيه دال دي سورو ا امام ابن اسحاق من نكونون امام ابو نعيم دال دي نكاي سولو الاصبهاني دو اسفهان موي سيدنا ابو نعيم الاصبهاني مومي سولو نو ñu jël ko ci dom bu jigenu Bashir ibn Sa'd dom bu jigenu Bashir ibn Sa'd nekkon seuru kan Bashir ibn Sa'd kan le jur ci sahaba bu siiw bo xamne sax gis nañ tarjamam ma dimbali la ma bu yombal la ndim mom mu ngi juddou kérok yonnati ma alayhi salatu wassalam première année bi bokku na ci ñëkk juddou bi yonnati ma alayhi salatu wassalam gaday sé ñew madinatul munawwar am nañu wax loolu mom sayidina doomu sayidina bashir bobu ibn sa'd légui koku moy kan abdallah ibn zubair mala la wayo ibn zubair wax ko ibn zubair baadu li mané ci ñëkk juddou rek motax deug la waye nak du mom ne nga doomu zubair abdallah doomu zubair kon kay ki koku da am ibnu bashir nana maslama gisone nagn maslama non maslama ki duru de xolal amna haditham bu siiw bo xamne imam muslim solo nako bo deme ci 40 an-nawawiyya rahmatullah alayhi mu gaf khalatatal kon ah mom kan la wara don way ma dimbali wala ci lenen hadith bi muy commencer al halal innal halal bayyin wa innal haram bayyin li nga xamne moy lu dagan dafa leer li nga xamne dafa harami dafa leer lolou la hadith bi commencer ibn bashir an normal voilà très bien xamone na nim ko xam amone na jortu gu rafet ci yow nonu la wala an-nu'man ibn bashir di an-nu'man di doomu ku ñuy wax bashir ibn sa'd sahabi ibn sahabi mom sahaba la bayam sahaba la di bashir ibn sa'd mom dane kon moy doomu nak bashir kon muy seuru kan seuru fan la non seuru ki la an nu'man ibn bashir dawsi mom la imam ibn saq abu nu'aym al asbahani di netali kon li nga xamantene ni moy li nga xamne mo fa xew Imam Ibn Ishaq nak mom bim koy solo dane wa hadathani Sa'id ibn Mina dane netalina ma sama serigne di Sa'id ibn Mina annabnatan li Bashir ibn Sa'd ukhtu Nu'man ibn Bashir qalat nena ben seuru ki nga xamne moy an-nu'man ibn bashir tay dom ci bashir bi sen bay ñom ñet dané ah netali bob nak imam al-bayhaqi dal dina koy solo bo deme ci uyunul athar ibn sayyid an-nas andina ko fofu imam as-suyuti andina ko ci al-khasa'is andina ko fofu mom imam as-suyuti rahmatullahi alayhi ah moy al-khasa'is al-kubra mu jaar tamit ci yoonu imam ibn sa'd bi bobu nak dané fofu nonu dané ah imam ibn sa'd dané hadathani sa'id ibn mina an ibnati bashir ibn sa'd ukhtu nu'man ibn bashir ah imam ibn kathir bim ko ëndé mom ci al-bidayah wa nihaya dané rawahu ibn ishaq ni la ko solo wo fihi inqita' moy dafa am inqita' mais boudé riwaya imam as-suyuti bi ci khasa'isul kubra boudé né sa'id ibn mina mi serignam bi jëlé na ci ci mu wax moy ci doom bo xamné doomu an ibnati bashir ibn sa'd boudé jokkolo na kon day nek lo xamné lu wër la légui imam kon légui nak ba ginnaw biñu gisé lolu mo né mom daw soso di seuru bashir ibn sa'd dane da'atni ummi amr bint rawah fa a'tatni hafnatan min tamrin fi thawbi a amna ci benen ki nak dane jafna wala jafnatan bi jafnati tamrin dane ba'athatni ummi sama yaay deb dama yoni wala da'atni ci riwa imam ibn hisham bi nek bu imam ibn sa'd ci siratu ibn hisham dare daf ma wo sama yaay man sama yaay bi ay mbolon amra bint rawaha amra bi sœur abdallah ibn rawaha lawon moy sœur abdallah ibn rawaha mo newon motax mom ki lawon ni yaay lawon ci bashir ibn sa'd bashir mom abdallah ibn rawaha ki lawon kon nijaay la won ci ñoom an-nu'man ibn bashir mom sayyidina abdullah ibn rawah mune kon sama yaay di amra bint rawah daf ma wo mu dal di may jox ben jafna moy ab recipient day tekki cin mo do al jifan dañ koy te couleur yalu jafna day tekki cin mais moy recipient bo xamne bu yaatu lay don mais mu def ci li nga xamne moy tandarma ah waye amana lulul hafna moy lo xamantene da ko tibbu ci loxo en tout cas lool mo nek ci riwaya ki num tuddu imam ibn hisham bi ndax da ko def fi tarafi thawbi wala moy dafa tibbu ben tibbu tandarma la yoron dal dikoy def ci chatu yereem mom ndawsi mom xale bu jigen bi dal diko ci def legui nak neko summa qalat ay bunayya idhhabi ila abiki wa khaliki abdullah ibn rawah bi ghada'ihima neena sama yaay ne ma nak e yow sama ndom jeulal li ni moy jeulal li ni nga dal dikoy tandar ma simala le meusel ci sa lafu seur bi nga dal di dem ci sa bay di bashir ibn sa'd ak sa nijaay di abdullah ibn rawah fek ñom ñu ngi gas xandax bi ga dal di len jox li moy seen agn jox len ko moy ay tandarma lo xamne boko ngebe ci loxo la yem allahu akbar gis nga ñi ni doon dundé allahu akbar legi ah bi nga xamantene ni ci la def lolu neena ah baaji nak ma dal di dem neena bi may dem djel affaire bi di dem neena ma rombu yonnati ma alayhi salatu wassalam di set nit ñi ci bir nit ñi ma ngi wër sama bay ak sama nijaay neena yonnati ma alayhi salatu wassalam naka la ma gis neema dikkel ya bunay neema dikkel jegesi neena ma dal di ñew qalat neena yonnati ma alayhi salatu wassalam nema lan nga yor ni ci sa lafu seur bi ni lan nga yor munako manena maneko ya rasulullah hadha tamrun ba'athatni bihi ummi ila abi bashir ibn sa'd wa khali abdullah ibn rawaha yataghadda yanihi muné li da sama yaay momako yoni ngir ma dal dikoy dox sama bay ak sama nijaay ngir ñu nek lo xamanteni ni mom lañuy moy seen agn neena yenen timara yi saatu sam ne ma andil mbir mi ne feccil sa sœur bi nga andi feccil li nga tak feccil tandarma yi neena ma dal dikoy dindi def ko ci loxo yonenti kaf fi kaffay rasulillah fama mala athuma neena moy ñaari moy bi li affaire bi dal boko ngebe moy loxo bu nek bu ko ngebe du fess ñaari loxo neena ma dal dikoy soti tekki ko dal dikoy soti yonenti ma lay sa sam be koy loxom talal loxo yi ma dal dikoy ci soti neena fessalu ko sax moy tandarma ji fessalu lo summa amara bi thawbin legi mu digal ne nagn indi ben seur nagn lal ben seur fa bu suitalo ñu dal dikoy tek ci suuf dal dikoy lal neena mu dal di jël tandarma ji wasare ko ci soti ko ci kaw neena summa qala li insanin 'inda ginaaw gi mu ne ben way bu neewon fofu ci wet ci mom yonenti ma lay sar sam bu nekkalon neko usrukh fi ahli al-khandaq annaha lum ila al-ghada neko yuxul wo wal waxal ci kaw wo wal wa canal bi ne len gaaw len ngeen ñew ñu agn ne len nañu ñew legi agn ci neena fajtama ahli al-khandaq alay xam nga bi mo gina yeme fop moy bu seyna jaabi au moins luñu ap gatt buñu rendi at least sa moy ñoko tollo bi mom xamatu sa bi amna sa mom ñetti am ñenti muddu la bi mom benn bi sax matu ko neena ñi wa ahlul khandaq ñi ligey fofu yeb gaskat yeb dal di ñoo neena fa ja'alu ya'kuluna min wa ja'ala yazidu hatta sarara ahlul khandaq an neena ñu ñew néna moy li c'est sûr que par groupe la ñom ñu mënu ñoo lekkando néna ñu ciy lek ku buñu lekke ñu lek ba ki jog néna ñuy lek néna affaire bi biñu joggé ñom ñepp lek nañ ba paré wa an wa innahu la yasqutu min atraf as-thawb néna lek nañ ci ba affaire yi biñu joggé moy lal gi li nga xamné mom lañ lalon malan miñ lalon sir biñu lalon ngir def ci tandarma ji la doon déborder ci wéti Allahu akbar té ñepp sour nañ mo ha xolal ma lolu rek min barakatihi alayhi salatu wassalam amna tamit yenen riwaya yenen netal yo xamné ki imam ibn asakir netal nako bu melni nako nonu imam abu ya'la ak imam ibn asakir netali wat nañ benen bo xamne histoire la bo xamne sorewul ak bi ni di wax li nga xamantene ni moy li ay lek yo xamne yonnati ma ali sattu wassalam dañu ko bark dako barkel nga gis ne yonnati ma ali sattu wassalam moy est ce man lu on taxaw ñaan yalla mu andil ko lu lo xamne lek manon nako kay waye moy lu fi nek lay barkel moy ne lek gi yeb ñu fi wax ni da fe ne ba pare mu koy barkel mo len dalon ca ndox ma lolo len dalon ba ñu xamne ci lañuy voyage dëgg xara mo ndox momu borom maza day ndaw so sele ak bi yonenti ma lay sar sam dal di won jël ndoxam yoni won ñom sayyidina ali ñu dem dajje ak mom jël ndoxam ndox ma tamit dako barkel ndax fam bi ñaari gojam yoyu mu yoron defon ci dox ba ci ñepp arme bi ñepp utiliser da ñu netu sa sa bi ci duggal loxom nit ñi di tank bi japp ñi di sangu ñi di def di li mais léna affaire bi biñu bañ paré bi mu melni dafa gina bir yi dafa gina fess baaji kon ñu gis ne lolu mla alayhi salatu wassalam moy yo xamne yu xew la kérok ah mom la yonenti bi alayhi salatu wassalam def fofu ci biñuy defal khandak bi waye nak mais est-ce que ñepp ni lañ doon def moy ñepp dañoo newon ci ligéy bi sérieux lolu dédé imam ibn sa'd neena wa abta'a an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa 'anil muslimin fi 'amalihim dhalika rijalun min al munafiqin imam ibn sa'd nak rahmatullah alayhi neena amna nak ay nafiq ay goor yo xamne ci nafiq yi kero biñuy ligey bi ñom dañ doon tricher moy no nafiq mom say bul son biñu ligey no xawlal fi amul xari amul gas ñu ci andi tapale gu graw la nafiq yi créer kéro ah légui nan lañ doon def waja'alu yuwaruna bid-da'if min al-'amal ñom dal dañuy neub ko di laqo li gina neew ci ligey bi lañ doon def moy le strict minimum bude nit ñi ngi di xol dal bu boba dinañ def ñom service strictement way très minimum lañ neewon wayata sallaluna ila ahlihim bighayri ilmin min rasulillah sallallahu alayhi wasallam legi lool moy bu re nit ñi ngi di gis bu len kenn gisul nak ñu roccé ku ndank dal di ñibbi ci seeni kër waaw ci lo xamne yonnati balaay sallam du ko yek ñu ne fess dal di daw seeni kër ñom kay fek nit bu len nit ñi gis ñuy wone ni ñu ngi ligey lu defuñ fu dara bu nit ñi bu len kenn gisul ñu dal di roccé bokk nit ñi dañu bari ñu japp ne ils ne vont pas passer quoi aperçu kenn du len ils vont passer inaperçu quoi kenn du len xamé kenn du yegni diw kat newul ci mbolo mi Allahu akbar legi munewa ja'ala ar-rajulu min al-muslimin idha nabathu na'iba min al-haja allati la budda lahu minha yadhkuru dhalika lir-rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa yas'dhinu fi al-luhuq bi hajati fayadhana la muné kanta djulli ni ñom bu re kenn ci ñom bo ñi nga xamne dañu gëm deggu ci seenu gëm ñom buñu masona am aajo bo xamne daleena manu la ñak ñu dem doxi ko seen kër yi dañ doon lañ digël yonnentou maalay sah sam ñom doon ñu won roccé doon ñu won jekki def ni nafiqi doon ñu won def ni nafiqi roccé ku dem seen yoon dede dañuy ñew wax ko yonnentou maalay sah sam comme ni ngi gis sayyidina jabir le sayyidina jabir ñu def roccé ku la dafa ñew neena bima gisé yonnentou maalay sah sam li nga xamne non la newe ci xif gi nga xamne moko dal ma dal dikoy ñaan ci mom digal ngir ma dem keur ga am luma lijeenti ñewat mu dal di may jox digal nonu lañ doon def kanta nafiqi mom c'est le contraire dañ doon roccé ku dem tuddi seeni nek ci seeni soxna dem seeni keur tok waaw legi nak suñu borom dal di wacc ci lolu ay aya moy suratul nur suñu borom wacc ci ñi nga xamne moy julit ni ñi nga xamne ñom doonu ñoon tricher ta buñ doon dem dañ doon laaj ndigal ba paré doora dem suñu worom wacc ci ñom ay aya ci suratul nur mom lay wax ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim mun innal innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم الله سنور ورم واتي ايه بوبو دي ايه 62 في سوره النور hadith bi nak imam al bayhaqi dal na koy solo rahmatullahi alayhi ci dalailun nubuwa mu jelo ko ci sayyidina urwa ak sayyidina muhammad ibn ka'b ibn al quradhi mu hadith yo xamne mursal lañ mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam kon julit ñi nga xamne comme ñom sayyidina jabir buñ amé ñom pendant période liguey bi luñu wara doxi man da ñak ñu ñew ñaan digal yaronte bi alayhi salatu wassalam suñu borom wacce ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ne innamal mu'minuna deug deug ñi rek ñoy ñi gëm yalla ñi gëm yalla dal moy ñi nga xamne alladheena ñi nga xamne amanu billah dañu gëm am certitude am gëm foi bo xamne implacable bu impact bu intact du bouger billahi ngem yalla wa rasuli waye gem deugal yonent bi alayhi salatu wa salam ti lim len di dik ak lim len di wax muna wa ila kanu ma'ahu ala amrin jami' buñu ande mom nek ci mbir yo xamne dalena fédérer moy liguey bo xamne ñom ñepp ci nek wala projet bo xamne ñom ñepp koy defando comme khandak bi ni lam yadhhabu hatta yasta'dhinu duñu rocceku di dem nudul ñu dal di ñaan digal dal di yeglu ci yonnati bi alayhi salatu wassalam yi suñu borom nak ne innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi limu waxon ne ñooñu rek gëm yalla ta buñu né ci mbir mu len di fédérer ligéy bo xamné dañ koy def bokku diko def kenn du roccé ko ludul ci ndigal mu né nak ñi nga xamné ñolay ñaan ndigal buñu waré dem mu né ulaika ñoñu alladhina yu'minuna billahi ñoñ ñoñ ñi nga xamné ñoñ ñi gëm yalla war rasuli ta ñoñ ñi gëm yaronte bi alayhi salatu wassalam ñoñ ñi ko deggal suñu borom nak né فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم كيب ناك تي نيوم ني واي نغم يي كورا تي نان ديغال غير سين يين اي ييتة يي نوارا دوخي فأذن لمن شئت منهم ميرمي داي دل تي يو يونتي بي عليه الصلاه والسلام خولال كولا نيه تي نيوم غا بيرميتر كو جوخ كو بيرميسيون مو دال دي ديم ولا بولا نيهول بولا غيسي نا مو nga ne ko dedet refuser ak dit ak ñaanam mo geun nga dal di def lol kon fa zan na nga digal liman shi ta kula sok minhum ci ñom wastaghfir lahumullah ta de len ñaanal ñom ñooñu jéggal ki nga xamne moy sa borom di Allah ndax inna Allah bur yalla kat ghafurun aji jéggala kon la rahimun ajiru ma kon la mun wa anzala allah subhanahu wa ta'ala fil munafiqin legi li moy limuy wacce ci ñu mel ñom sayidina jabir min gis kérok bi muy dem ni mu demé ñoy way ngëm yalla yi waye neena ginnaw gi nak suñu borom dal di wacce ci aya bi ci teggu muy aya 63 la waxo non 62 la won aya 62 aya bi ci teggu legi nak fofu bi ci wax ñi nga xamne ñoy munafiquna yi nga xamne bu ñuy dem dañuy rocceku genn ci liggey bi rocceku dal di dem sa ndigal mo tax mu ne suñu borom kon dal di wacce aya bi ci tegu la taj'alu du'a ar-rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'da mun la taj'alu du'a ar-rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'da قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم سونو بروم سبحانه وتعالى نه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مونے بولين ديف ووتي بوغين دي وو يونتي بي عليه الصلاه والسلام نين جابي كو كوم يين نين كاي ووي كوم ني نين دي وو وانتي سين بير يين داخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام دو مرومي كين كين جيغاو واي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بولن يونتي بي عليه الصلاه والسلام ووي تاميت بوكل اك بولن كينن ووي يمول دهدت كون سونو بوروم ننا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا suñu borom ne bur yalla nak xamna bu baax ci liggey bi ngeen nekk ci xandax bi ñi nga xamantene ni yata sallaluna minkum ci yeen lañuy bokku bokkulu di ay jullit lañ di liggey ndok yeen waye ñuy rocce ku ndank di outil liwadan bi daw di outil fuñ laqku ji ngir nit ñi bañ leena gis ñu daw seen kër ye dal di daw suñu borom ne ñooñu même bou dene dañ koy def ci lu yonnati bi alayhi salatu wassalam yegul man rabbu muhammadin sallallahu alayhi wasallam yegna ga yoyu qad ya'lamu allah alladhina yatasalluna minkum liwadha munena kon fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri ndax ku def lo moy nga digelu yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu nek ci liguey manko nek ci len ngay rocce ku du defi lenen te ken yegula lolou ba legi day xew nga jek rek di demanol sa bop melni bir mi amul kilifa amul lolou nga dem togi ta lu manki ci ligey bi eulek nga kas nan gaay defuñ dara ligey bi demewul nonu di kas di out ay sik ci ligey bi te yaw kunta min alladhina yatasalluna liwaza yow bokkon nga ci ñu rocce ku dem out say ay excuse ak say ngant yu tax ñëw kon nak un peu de décence mo doon bo ñëwé nga tecc sa gemmiñ ta nopi rocce ku baye nit ñi mbir mi ñu paré nga ñëw di kaas naan li baaxul li jagul li lañ ko waroona défé xëc leen né ngeen ko waroona def suñu borom me xamna ga yoy li rocce ko bokku ci yeen di daw di laqatu ji kon nak nañu moytaluko fal yahdharina moytaluko ga yoy nga xamne alladina dañu ñi nga xamne yu khalifuna dañuy wuté han amrihi ak miru ndigalu yonnati bi alayhi salatu wassalam am tusibahum fitna nañu def attention ci woute gi ñuy woute ak ndigalu yonnati bi alayhi salatu wassalam mu jural leen ak shirku dal di leen dugg moy ak kafir dal di leen dugg ñu jaare fa ak nifaq bazratun nifaq dal di de ci seen dal di sax mag ta du deñ ci seen xol yi ñoo ñu non nañu moytu waye fal yahdhar alladhina yukhalifuna kep ko xamantene ni ba adinaay tukki yaangi woute miru yonnati bi alayhi salatu wassalam sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam digeli l'islam nga gis li la l'islam wax yow nga wax le contraire ci lool suñu borom neena koku na moy tande ko antusibahum fitna bu mag dal di len dal ci sen diine ñooñu bu doone sax neena ñu gëm lañ ndax dank lañuy dem di def nonu ba danaka ngëm dootul desseti ci ñoom lool ban fitna mo gëna reuy aw yusibahum wala mu dal len lalen adabun alim bugal mu tar muy joge ci borom bi ndax liñu wuté yonnati bi alayhi salatu wassalam. ala inna lillahi ma fi samawati wal ard suñu borom ne ala wawe ala yegu ngeen ma yegal len inna lillahi bur yalla la ñeel ma fi samawati li nek ci asaman yep wal ard ak yina ci soufi mom nak qad ya'lamu ma antum alay khamna ci li ngeen ne ci kaw li ngeen ne ku nek ak li ngeen ne bul fogg ne yow bo boko nebe nit ñi bur yalla mom daru na bul ci mom huwa al-allamul allamul ghuyub ya'lamu ma fi sudur mom budé nit ñi ngay jéma nax yeugal né naxo yalla nax mom qad ya'lamu khamna ma antum alayhi ci li ngeen ne waaw ki deggu xamna ki nga xamne deggul bur yalla xamna munaw yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli shay'in 'alim munalak jeflen wa yawma de len sourale ci sen jef yi ta xamne bes dina ñew yurja'una ilayhi ci lañ len di dello ba yar ñoo waje dello dañ lay dello ndax boy de du yaw la neex dañ lay ray malakul mawt lay ray fagn lay sul dañ lay yobbu du yaay sul sa bop du yaay wadjal sa bop kon wa yawma bes bi nga xamne te bes bi nga xamantene ni cialani delu ci yalla fayunabbi'uhum mudal li len khabar bima amilu ci li nga xamne mom lañ doon def ci fi ci kaw suuf ñu rendre compte wallahu tabur yalla bi kulli shay'in 'alim ci lepp lepp lepp lepp lepp la xam imam ibn saq rahmatullah alayhi mun wa amil al muslimuna fi hatta ahkamu muné djulit ñi dal li continuer nonu ci liggey bi nafiq yi def li ñi def djulit ñi ñom deggu di liggey senu liggey ba nit ñi paré li nga xamné moy khandaq bi dal di koy paré complètement ñu paré nak ci liggey bi wa légui ginnaw bi nga xamantene nak ci lañu paré ana lan mo xew ak ana wa quraysh mom ak seeni allié ñom fuñu tollu way lolu inshallah mom lañuy gis ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين